Es una musiquilla, es una musiquilla, suena na na na. Es un na na na na na na na na. Es un una bro bro bro bro bro bro bro bro ta sa sa sa sa sa sa sa bro bro bro sa sa sa bro bro bro bro bro bro bro bro sa sa sa sa sa sa sa sa bro bro bro sa sa sa bro bro bro bro bro bro bro bro ta sa sa sa sa sa sa sa bro bro bro sa sa sa bro bro bro bro bro bro bro bro sa sa sa sa sa sa sa sa bro bro bro sa sa sa Música, na na na.